inanmıştım ve güvenmiştim bir zamanda. Gözümde farklı bir yer edinmiştin en azından. Şimdi bilmiyorum neredesin, bu mu ama? Hatta bilmiyorum kimin nesin, bu mu ama? Hiç haber alamamak kolay mı, sınırsın bana? Gerçekten bilmiyorum, hayatta mısın hala? Senin için her şeyi denemeye hazırdım ama sen korkularına kaçmaya çalıştın her zaman. Kusursuz aşkın olmadığını anlamalıydın ama sen hep mükemmelliğin peşinde yandın. Artık içimdeki aşk değil bir hançer. Eğer bir gün geri geleceksen bana söz ver. Bir daha olmasın gitmek, bir daha sönmesin ışıklar gece dünyamda. İçimdeki her şey senin esirin ve ben kaybediyorum kendimi her geçen saniyede. Bilmeni isterim ki hiçbir şey bildiğin gibi değil. Sen uzaktayken sessizce keser nefesimi bu hayat. Senden uzakta ne fayda ki bana yaşama? Sen yoksan eğer benim yaşamama ne amaç? Eğer bir gün gelirsen bana kollarını aç. Tüm dünyayı karşına al ve beni sar. Sana inanmıştım ve güvenmiştim bir zamanda. Gözümde farklı bir yer edinmiştin en azından. Şimdi bilmiyorum neredesin, bu mu ama? Hatta bilmiyorum kimin nesin, bu mu ama? Seni beklerken yaşandı, yüz atlarım yıllanmışlar. Seni beklerken başlardı yağmur, dinmez hiç ruhumda. Belki de geçmeyecektin sen de müsterip ıstırap ve bu sancı. Bazen yürürken rüzgarı bile ben sen sandım. Bilmiyorum her şey bir sanrım. Bestim ben aşkını bir şarap işinde. Kaybettim akıbiyetimi. Etkiler gülüşün kalbindeki her bir yapı tanesini. Böylesine tutulmuşken sana söyle bana bahanesini. Gidişin neden bu kadar kısa sürdü, oysa beni beklemiştin bir çaresini. Eğer bilmiyorsan söyleyeyim, ben sana hala esirim. Artık ya gel ya da al canımdan şu hengamesin. Bilmediğin çok şey var benim hakkımda hala. Ve konuşsaydık eğer şu anla öğrenirdim. Bilmediğin benim hakkımda ne varsa. Sana inanmıştım ve güvenmiştim bir zamanda. Gözümde farklı bir yer edinmiştin en azından. Şimdi bilmiyorum neredesin, bu mu ama? Hatta bilmiyorum kimin nesin, bu mu ama?